وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ماهانه اصلاحي پروگرام ډېر وخت پاره کې وقف راغلی و هغه بیا په خپل مقام د مرګرو د حوصله زائد پاره بنده خپل استړیتا او تکلیف تا نشي کته ځکه مونږ هم دغه وختونه چې کله بیا ختم وي یا ابتدا نو ډېر په خوشاله باندې هم حضرت شیخ ته دعوت ورکو نو خبر چې دا وسحال چې لا وړو بس پریشان بو تن لبناستو او موږ به خبرم نشو کولې چې دا وا پریشانې تباو کاتو کلمه دې غسرالو چې بس ملاقات لراغلو کلی کې به خلق پتمو چې پروګرام وای تقریر وای شیخ القرآن ورازی امون بو تاسو باندې معنا وکړه نو خلق بډیر سړبول پاتې شو نو ډیر زره داسې کارونه شوي دي کله به تکلیفات مشکلات دا غته راتلو وخت بنو موږ ته حال معلوم دي چې څوک دعوت راکی نو که زمونږه طبیعت صحیح نه یو د تلو کار ګران یو ارسي همږه هغه آیات کو چیرو سل ته خلق په انتظار یو لارو ته وګوري چې اوس براشي او جزانه ثاني اختیار کونو هغه جزانه باندې به سمرا خپکان راشي خلق به ملامت کوي او دیو جن موږ دا خپل تکلیف او کړهو ته نګورو او د دین دا کارم ټول داسې دی بس د حق کار ټول داسې چې انسان دې سره تعلق ساتي لاس وتا چی نه به د ملک غمونه مشکلات او تکلیفات وای د هر شي ضرورت وای حاجت وای نه به پوره کیږي سوچونه او فکرونه وای ابدی کې وخت تیر شي دنیا نه رخصت شي دا ډیر ښه سوچ او فکر دی او ډیر خامه شغله ده خو استقامت غواړي ځکه قرآن چې ګوره نو ډیر زیات الله پیغمبر ته بار بار وای چې اصبر فاصبر صبر کا خیر دے و خیر کی طول مردا مشکلات نہیں سیجعل اللہ بعد عسر یسرا اللہ بدا سوا خراو لی نداغہ کو ضرورت نو چغل اللہ تسلی ور گئی دکداغہ پل استقامت تو یقین دیر زیادو او صحابه کرام د مکی زندگی وا رب ال نبی صلی الله علیه وسلم ته وکیناستو او ته وی باندې کړه چکه نور سنه شکول نو دوا هو کاو کنه ادعو لنا ته زمونږه لپاره دعا کاو کنه د الله نو چې مونږ باندې داخلق کومې سخت تیری او کومې لوبې را باندې کوي دوالو ټاکولو سره حد نشته. مونږ هډیر تنگ شو چا په کې بل په هجرت وکلا وړو. نبی علیہ السلام با ڈڑوالی ورانیغ بشو بی پسو تنگ شوئیے قد کانا فی من قبلکم استاسو نمخ کی موحدین تیر شوئی دی کانا خبر یہ سخت خو پاغیر آگلی وا چرا بے وستو از مکہ کی بے والا ڈوغلو کنستو آگی کی بے ادرو اور بے والا پسر کی خودا فَيَشُقُّ نِصْفَيْن دو ٹوٹے بیٹھو وَلَمْ يَسُدَّهُ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ خود اخبری خبریں نینو آڑو لے کامیابی دیتا ہوئی کنا تھا اتا سو اے چی مونگ تنگ شو مونگ پریشان شو ناغی جزان بغلی شو چی خود اے کدا وخرا باندر آگئے مونگ تش دخلی خبرو تا صبر نشو کولے څوک سپېړې ته صبر نشو کولې سپکو سپور ته پیغورونو ته نشو کولې نو چې بیا ارا پسر کی بزغې بیا ډوغه کو نه کنه ښا دا تسلیات الله پیغمبر ته عمر کول او خپل مرګرو ته عمر کول چې هیڅ مشکلات نشته چې دا مسله پکې نه وي تاسو نه ګورئ دا خودی مسئلی سرار ستللی دی چی دیتا دی شوق پیدا شو دیتا دی محبت پیدا شو او دا اللہ توحید دی خوخ شو نبی علیہ السلام لبچ سوکر آگے کنا ای زماستا دا دین خوخ دی زماستا دا اسلام خوخ دی اغبو اتوی لنگو اخا دا چې دا چا خوخی کنا او دی ترازی مخ کی دیزان تیار کی ہوتا دی که گوڑی نشی ویشلی و جنگ که سنن سر بیگی دا خود لوگو دا تندو دین دے دا گرمو دا سرزو دین دے و بابا تبکی ام پورا نمیلاوی گی نوی بے مخ کی سوچو که خواه خیر دا بیارا شا بیارا شا دا ډیر د سوچ او فکر خبره ده ان شاء الله مون وته هم ال راغلی چې خو سوچ او فکر هم پکړلې هدي ټول ته هم غاړه یې خیدا نو کله چې دا مقرشی میاش پس یو ځل امرګری راغلی د لری لری نه راځم شوی نو کار سی خمون د دې د اوسلب زائد پر چې دا تشلی دل ملاقات کول د موحدینو یو بل سره دا ډېر لوی اجر او ثواب دی. حدیث کې راځي چې دعا مسلمانانو یو بل سره لاس ملاو کی د دواړو ګناهونو دا سی ودړي کیږي ته و چې ونی نه چې پانی ودړي نمون خدای پسې ګرځو چې الله ګناګار یو ډېر سچل ناراضي نو چې دا په څه طریقې سره کم شي زمون باندې بوج سپک شي او دا شي. نو آیت کې د سورۃ ال عمران اخیری آیت او هغه کې سلور اصول بیان کړو چې ایمانوالو اسبرو په خپل خبره کلب شي ګوره ډیر خلک او تختیزه میدان خوشی پرې خوځو تور ډالی یو ورډول نه به شي کولین بس پیسې پکې نو د دنیا سنور مرتبه پکې نو او خدا پکې نو ممبري پکې نو چیرمنی پکې نو اس پکې نو کله لوګا کله تندا دا بګ ډیری وی ندی کې د صبر ډیر ضرورت دی کنه یا ایو اللہ آمنو اسبرو صبر کوئے پدی مسئلہ باندے کلکشے وصابرو چی بخپلہ کلکشوے نو نورو تب ہم ددی خبری تلقین کوئے ترغیب ور کوئے چرو را خپکی گما دا خود پیغمبرانو لار دا خو خبری او دا لوگی تندی پاغی تیر شوی دی زمونږ نډیر خپلیو زمونږ نډیر نیاز بینو زمونږ نډیر خاندان او غریب تا ته لا چا پورته ندی کتلې اني در باندې ګل گزار کړې ده ودا بوته وای چې وصابرو مرګرو ته وای چې صبر کوي دې سره ډېر سختي دي ازمون دا خو هیڅ سخت نه دی نو څنګه چې دا نعمت را نه پاتې شي ولې الله وی چې لئن شکرتم لازیدنکم کده دې خدمت کو اکلک شو نو زو هم زیات کما مرګری به هم زیات کماو سامان به هم زیات کما ارسل الله وین کفرتم ان عذابی لشدید الله صفا خبري کنا شکریو مکلنو عذاب تا دان ٹنکین بلی لار خونشتا ورابطو او تنظیم مضبوط کے اللہ پا تنظیم کے دیر برکتا چی ید اللہ علی الجماع اللہ مدد او نصرت دا جماعت سر دی کدوتن اے ہم کدری اے ہم دی دا جماعت ہوئی ځکه مو دشمن ډیر مضبوط دی دا غناسي انسان نشي بچ کېدی چې आवाज شي نو هغه آسان شي او چې جماعتي نو هغه په توکل نشي کولې پر ابي تو تنظیم مضبوط کې آخري خبره دا وکړه چې چل توخیمه واتق الله ارسو پدی کې چې د خدای نو یې رګه د خدای عذابونه یاد کړي نو ایسبنی ارسه بدر باندې آسان شيخه د اخیری کی ذکر وی چې اصل شی دا چې وتق الله لعلکم تفلحون کامیابی پدې کې دا چې صرف د الله نه یریږي د الله د دې یری د وجه نه دی پډيري سودونه خپې کې خو دی کنی استامخه تډیر مشکلات وو هغه صدیق پیکي خو دي یله خراب ولا پس خبري کوي کوي وکنه ما ته هنر راس یله خپل ولای او رشتہ داري کې مي یو بل سره خبري باندي خلق را نه خپدي ایبا خپل لور شاو خوشاله کا او رضای کا چې زما عزت پدې نه کمیږي زه خدای نه یریږم تبي په आवाज کې مخ کې شه په سلام کې مخ کې شه کاږي وی چې مرزه وې زبر اعظم چې سوتا سو بلا سو خپو کې نیم او دروازې نه ام اپل نیم ورزول بیا به مرزم ځکه پیغمبر وی سل من قطعک ول ولید ته وی چې غې دې ورزي او ته نه نو تقوا کی داسې دونه دي نو خلق بدته و یسړیت ولې دې ځان دومره بی عزت کړې ته د دینه پس کمې ته پښتون نه یې وایزه مسلمانې مسړیا زه الله نه یې ریګم نو دې خبره ما ته نه بس تا چې کلم د الله توحید زکه قران ته کیناستو دا خبرې ختم شوې اوس موږ د الله نو یریدو موږ دغه خبرو پروا نه ساتو چې دا سم کړی دي هغه ته نه معافي غواړو باندې ته هم کړی مور خپلر سره هم کړی خپل خپلوانو سره خپل ورونو سره په پوله پټی باندې په ډیران باندې او په اس ژوند هم ځان له خراب کړی دا قران د دې تلقین ذکر کوي نو بس د مرګرو شکریا ادا کو چې په دې سخته ګرمۍ کې چنن کومو چلی هغه ځان را رسول دې تکلیف یې برداشت کړې دې کني هغه له سو کور کې سدلتا دا صرف د دې لپاره چې دا یو جماعت ته د دې تنظیم دې مرګري دې او سې اصلاحي خبري وشي نور با خپل شورا خبري وکړو بند کړو.